اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَاءٍ وَغَوَّاصٍ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ هَذَا تَعُونَا فَأَمْنٌ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بالنصب وعذاب. اركض برجليك هذا مغتسل بارد وشراب. وهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. सूरत सौद पिया पढ़ूं. सौद अठटीह नंबर सूरत आहे ऐं पढ़ूं पिया. हिन में जंहिं पहुता आहियूं हज़रत दाऊद अलाम जो क़िसो हले पियो ऐं हज़रत अयूब अलाम जो क़िसो कुझु कयोसीं. हाणे में ॿ टे लफ़्ज़ आहिनि उनखे वरी ॾिसूं था ऐं हिननि माण्हुनि जो बयानु जेको आहे सूरत अंबिया अलाम उनखे ॾिसूं था. त हाणे हिकिड़ो पहिरीं चई त فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء. رخاء جي معنی مطلب ته جنٽلي نرمي سان آرام سان آهستي مطلب ته اهڙي نموني سان پوءِ هتي هن ۾ امره رخاء حيث اصاب جتي چئي تي اتي هلي ٿي. حضرت سليمان عليه السلام جي متعلق جا ڳالهه آئي مجھو ان جا جيڪي ٻيڙا هوا ان جا سي اهڙي نموني سان جنٽل هوا ان کي لڳندي هئي या खणी वेंदी हुई. ॿिए हंधि फरमाइनि पोइ हेतिरे वक़्त में ई वेंदी हुई हुनजी मतिलबु मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि ते हुनजो ज़िक्र आहे त उहो कहिड़े क़िस्म जो सफ़र कंदा हुआ कीअं कंदा हुआ. ॻाल्हि थोरी कईसूं पर रुखान जी माना हिते ॼण इहा आहे त नरमी सां आराम सां पंहिंजो जेंटली अंग्रेज़ी हुजे त उन उन सां जिते पहुचणु घुरे उते वेंदी हुई हिकिड़ी माना इहा. ॿियो जेको फरमाईं त हाज़ा अथाउना हीअ असांजी अथा आहे तोते बादशाह सलामत नबी पाक सलाहु वसलम सुलैमान अलाम खे हज़रत अलाह रसूल अलाह सुभाणे ताला फ़रमायो फ़मनुन औ अमसिक बग़ैर. फ़मनुन जी थोरी माना कयूं हिन जी वधीक औ अमसिक फ़मनुन. फ़मनुन माना जंहिं ते वणे तंहिं ते अहसान कर. अम मन अहसान जेको सूरत बकर में बि आहे मन. अलाह ताला फ़रमायो त मूं अहसान कयो पंहिंजे उम्मत मोहम्मद मुसवा सलाहु जे ते जो मूं मोहम्मद मुसवा सलाहु मोकिलियो मन. मन इन माना में मन माना अहसान. फ़ामननि माना पोइ तूं अहसान करी कंहिं ते मतिलबु तीअं पंहिंजे ख़्याल सां हुनखे ॾींहुं अहसान जे लिहाज़ खां ऐं अमसिक या कंहिंखां रोकी या जंहिंखे वणी तंहिंखे तूं ॾे, जंहिंखे वणी तंहिंखे तूं न ॾे, मतिलबु त छोजो हू पंहिंजे ख़्याल सां ॾिए थो मायन थियो कान हवा ऐं अलाह वही यू हा अलाह ताला जो ॼण हुनखे अमर आहे त हिनखे ॾे हिनखे न ॾे इन सेंस में पुराण माण्हू हिकिड़ो बुछड़े नमूने सां वेठो माण्हुनि खे ॾिए ऐं ॿियनि खे नथो ॾिए जेके मुस्तहक़ आहिनि उनखे नथो ॾिए त पोइ त नबी जो कमु न आहे पोइ बादशाह जेके आहिनि से ईअं कनि था इन करे हज़रत ज़ुल्क़रनैन रज़ी अलाह ताला जे रहमतुल्लाह अलैहि सलाम जेको बि हुयो वीचारो बादशाह हुयो अलाह ताला हुनखे चयो त तूं ॾिस त तूं कीअं माण्हुनि सां हलंदे पोइ हज़रत ज़ुल्क़रनैन फरमायो त पंहिंजो ऐं जेके चङा माण्हू हलंदा उन मूंसां उन सां चङो हलंदुसि जेके मूंसां ॾुखियो वक़्तु हलंदा त आउं बि उन सां सख़्ती कंदुसि पोइ तो वटि जॾहिं ईंदा त तूं वरी उन सां जेके आहे जुठ करणी थी साक तूं कजां पोइ मतिलबु त को नबीअनि ऐं उन्हनि जे बादशाहनि जे अख़्तियार में उहो अख़्तियार आहे जेको अलाह ताला हुननि जे खे सुपुर्द कयो आहे त अहिड़े नमूने सां उन सां ट्रीटमेंट ॾिए पर पोइ मतिलबु त हू पंहिंजे ईअं कनि त ॿियो को एतिराज़ु करे सघे जीअं रसोल्ला सास जॾहिं माल थी मिलियो पंहिंजो हिनजो एनफॉल या छा फे त पोइ जंहिंखे हुनजे ख़्याल में थिए आयो त हिनखे वधीक ॾियणो आहे हिनखे घटि ॾियणो आहे हिनखे एतिरो ॾियणो आहे हिनखे एतिरो ॾियणो आहे त ओतिरो ॾिनई थिए को कंहिंखे एतिराज़ु करण जो हक़ु हुन वक़्तु न आहे नबीअनि जे ऐं पंहिंजे बादशाह जे इन सेंस में पर हाणे बादशाह जेको पंहिंजी मर्ज़ी सां वेठो जेकी वणे सो उॾाईंदो ऐं अलाह जो हुकुम जी न कंदो त पोइ हाणे अमननि जी ॿी वरी ॻाल्हि थोरी माना वधीक करियूं त फरमाई त ग़ैर ममनून यानी बिना हिसाब जे बिना माप तौर जे जेको सूरत वतीन व ज़ैतून वतूर सीनीन व हाज़िल बलद अमीन लकद ख़लक इंसान फी हसन तकीम सुमत नवासफ़ल साफ़ी लज़ीन आमन अमिल सालियात फलहम अजरुन ग़ैर ममनून हाणे ममनून इहो सभु सॼो मन मज़ा आहे मन माना अण मयो अण तोरियो अण बेहिसाब हाणे मयण ऐं तोरण जी ॻाल्हि हिते अचे थी हाणे हिते इहो जेको लफ़्ज़ु आहे मन सो अकदी लफ़्ज़ु आहे अकदी ॿोली पुराणी ॿोली आहे अरबी खां अॻु में मतिलबु अगाठी ऐं असारियनि खां अॻु में हिब्रू उन खां पोइ मतिलबु अरबी उन खां मतिलबु सभई पुराणियूं हिकु ॿिए सां लाॻू ॿोलियूं आहिनि ऐं माइट मिटियणियूं आहिनि पाण में इहे सभई ॿोलियूं हुनखे चइबो आहे कॉग्नेट लैंग्वेजिस आहिनि त हुन में मन जी माना उहा जेका आहे पाण चवंदो आहे मण जेको आहे सिंधी में जो माण्हू इन ई लफ़्ज़ मुंहिंजा निकितो आहे मन मुंहिंजा मन माना अहसान मन मापण तोरण जी माना मज़ त भई इहो इहा हिकिड़ी माना इहो मुंहिंजे ख़्याल में आयो त तव्हांखे ॿुधायां त मन ऐं मन माना अहसान करणु मन माना तोरण मन माना मापण मतिलबु त सभई माण्हू उन मज़ा निकिरनि थियूं ऐं उहो जेको भित ते चवनि लिखियो पियो जो बादशाह सलामत नबुख़त नसर जे औलाद मुंहिंजा बादशाह पुल चए चए मन ओ मन मन असांखे तोखे तोरियो ऐं असां तोखे तोरियो ऐं पर तूं लाइक़ु न ॾिठो वीहें तंहिं करे तोखे हाणे तुंहिंजी हुकूमत असीं खसूं था ऐं पंहिंजो ईरान जो बादशाह पारसी जेको आहे सो त उते बादशाह थींदो हाणे उहो पोइ कुरोश कबीर ऐं ॿिया जेको बादशाह थिया हुआ हुन खां बादशाह खसी वियो हली त भित जे जेके चारि लफ़्ज़ लिखियल आहे उन में छा ॿ लफ़्ज़ मन ॿ दफ़ा बन मना सकल पारसीन माना हिकिड़े भित ते माना ॿी भित ते सकल टी भित ते चोथी भित ते लिखियलु पंहिंजो छा पारसीन माना तोखे तोरियोसूं तोखे तुरियोसूं यानी तोखे मापियोसूं ॾिठोसूं कहिड़े हिसाब किताब में आहीं तोखे घणो आज़मायोसूं पर पोइ तूं मतिलबु पूरो न बीठे असांजे माप तौर ते असांजे हिसाब ते तूं न बीठे तोखे घणो असां मोकियो ॾिनो इहो भित ते लिखियलु हुयो नबी दानियाल जी किताब में इहे लफ़्ज़ आहिनि जेको ईअं चवंदा आहिनि भित ते लिखियलु आहे भित ते ॾिसण में अचे थी भित ते इहा ॻाल्हि लिखियलु हूंदी हुई लिखियलु हुई जेका हुनखे ॾिसण में पढ़णु कोन छा लिखियो पियो आहे पोइ घुरायऊं चऊं कहिड़ो पेर पढ़ंदो चऊं दानियाल नबी आहे उहो पढ़ंदो पोइ हुनखे घुरायो हुन वरी पढ़ी ॿुधायो इब्रान में या इब्रानी में या आरामाई ॿोली में लिखियलु हुयो पोइ हुन पढ़ियो जीअं लिखियलु आहे त मन उहा मन सकल ऐं पंहिंजो पारसीन चारि लफ़्ज़ लिखियलु आहे चइनी भितियुनि ते हिकु हिकिड़ो लफ़्ज़ हिकिड़ी भित ते त पोइ इहो माना इहा तव्हांखे ॿुधाए छॾियां त माना मन इन माना असां तोखे तोरियोसूं मापियोसूं असां तोखे जाचियोसूं आज़मायोसूं पर तूं हुन ते पूरो कोन बीठे हाणे इहा ॻाल्हि इन में करे छॾियोसूं इन करे तोखां हुकूमत खसे असीं पंहिंजो ॾियूं था पारसियुनि खे हाणे ईरान ईरान जो बादशाह जेको कुरोश कबीर हुन वक़्तु बादशाह हिकिड़ो थियो या ॿिया बि के बादशाह जेके त हुन नबुहत नसर खां खसी वई बैबुलनि जे बादशाह बादशाह बाबुल जो जेको बादशाह हो हुन खां खसे पोइ ईरानियुनि खे ॾिनऊं पोइ इहा हुकूमत ॻाल्हि मन जी माना मतिलबु त इहो मन मन जूं घणियूं मानाऊं आहिनि हिते फामनन हींअर कंहिं ते अहसान करी कंहिंखे ॾीं जंहिंखे वणी तंहिंखे ॾे ऐं अमसिक जंहिंखां रोकी जंहिंखे न ॾीं त पोइ तुंहिंजी मर्ज़ी आहे हिकु इहा ॿी ॻाल्हि इहा ॼण हिते कईसूं हाणे ॿियो अर्ज़ु इहो पंहिंजो हिते हज़रत पंहिंजी सूरत अंबिया अलाम में इन्हनि ॿिन्ही पैगंबरनि जो ज़िक्र आहे ॿियनि में बि सूरत नमल में आहे या सूरत सभा मंझि आहे हाणे हिते ॾिसूं था छो वरी ॾिसूं आहे असांखे अंबिया अलाम इस्लाम त हुन मंझि नबियुनि जो जेको ज़िक्र अचे थो पर मूंसां हारून अलाम जो 47 आयतूं पहिरियों हज़ूर पढ़ल सलाह सूरत अंबिया जूं 47 आयतूं अहिड़ियूं आहिनि जिन में सलाहम जो डायलॉग आहे मतिलबु कुरेशनि सां आई हुनजा एतिराज़ आहिनि हुनजा जवाब आहिनि वग़ैरह पोइ हाणे मूसा अल इस्लाम 48 आयत खां शुरू थी थिए ॻाल्हि पोइ पंहिंजो हज़रत इब्राहिम अल जो ज़िक्र थो अचे हज़रत नूह अलाम जो ज़िक्र थो अचे पोइ मतिलबु त ॿियनि नबियनि जो ऐं पोइ हज़रत दाऊद अलाम ऐं हज़रत सुलैमान अलाम जो उते बि ज़िक्र थो अचे पहिरियों ज़िक्र जेको आहे सो फ़ैसिलो था कनि हज़रत दाऊद अलाम फ़ैसिलो थो करे हू ॿकरियूं चरी थियूं वञनि या रिढूं चरियूं थियूं वञनि माण्हूअ जी खेती पोइ फ़ैसिलो थो करे उहो ज़िक्र आहे हुन मंझि पोइ वरी ॿार थो अचे अचनि था हू फ़ैसिलो ॿधी त पोइ हज़रत सुलैमान अलाम हुन वक़्तु ॼण अञा नंढो आहे ॿार आहे मतिलबु 10-11 सालनि जो सम्झो हूंदो त मतिलबु त अञा नाबालिग आहे एतिरो पोइ हू चए थो कहिड़ो नबी पाक फ़ैसिलो कयो आहे बादशाह सलामत कहिड़ो फ़ैसिलो कयो आहे चए थो हीउ फ़ैसिलो थियो आहे चए न मूंखे मूं वटि इन सुठो भलो फ़ैसिलो आहे चए कहिड़ो आहे हलो पोइ वरी बादशाह सलामत वटि विया हज़रत दाऊद अलाम वटि पोइ हुनखे चई कहिड़ो फ़ैसिलो तुंहिंजो आहे चए मुंहिंजो फ़ैसिलो हीउ आहे त पोइ चयूं इहो तुंहिंजो फ़ैसिलो असांखे क़बूलु आहे अलाह ताला उहा ॼण ॻाल्हि हिते सूरत अंबिया में कई आहे हुन खां पोइ इहा पंहिंजे जबलनि जी ऐं जेको पंहिंजो हज़रत दाऊद अलाम जे लाइ मुसख़र थियूं शयूं ऐं जेके हज़रत सुलैमान अलाम जे लाइ मुसख़र थियूं शयूं उन्हनि जो ज़िक्र इते बि आहे इन खां पोइ हज़रत अयूब अलाम जो जो ज़िक्र इते बि अचे थो जेको ॿिन्ही सूरत अंबिया सूरत में आहे पंहिंजे हिन सवाद सूरत मंझि त हाणे पहिरीं हीअ पढ़ी था वञूं पंहिंजे हिन में सूरत सवाद मंझि ऐं हुन खां पोइ वरी हलंदासूं सूरत अंबिया सूरत अंबिया पोइ आई आहे ऐं पंहिंजो हुनजो 73 नंबर आहे तंज़ील जे हिसाब सां ऐं हिनजो 38 नंबर आहे पंहिंजो कहिड़ो नंबर आहे पंहिंजे सवाद जो त वरी हिन सां सवाद पहिरीं आई आहे ऐं सूरत अंबिया पोइ आई आहे हालांकि मसफ़ में हू अॻु में आहे पोइ आहे ॾिसूं था हाणे त छा थो चए हज़रत दाऊद अलाम हज़रत अयूब अलाम जे मुताल फरमाए थो वज़कुर अब्दना अयूब इज़ नादा अयूब अलाम जो ज़िक्र कर अयूब जो पाण सिंधी में चयूं अयूब जो ज़िक्र कर अरबी में बि अयूब आहे अयूब जो ज़िक्र कर इज़ नादा रब जॾहिं पंहिंजे रब खे सॼो अनी मसनीअ शैतान बि नुस्बिन शैतान मूंखे तकलीफ़ में छुयो आहे छुअण जो पास्टर छुतो छुतो माना मस कयो मूंखे टचड टचड मेरे मुंह ते ॼण तमामु घणी तकलीफ़ मूंखे पहुती आहे अज़ाब पहुतो आहे शैतान जे करे मतिलबु त शैतान जेको अलाह ताला ॼण हुनखे अख़्तियार ॾिनो शैतान खे त तूं भले हुनजे जिस्म ते तोखे हुनजी दौलत ते हुनजे वेल्थ ते हुनजे ढोरनि ढिंगरनि ते हुनजे औलाद ते ॿियनि सभिनी ते तुंहिंजो वस आहे पर हुनजे कल्ब ते तुंहिंजो वस न आहे हुनजे रूह ते हुनजे दिलि ते तुंहिंजो वस न आहे पोइ अलाह ताला ॼण हुनखे उहो रखियो दिलि हुनजी जेका असां रही पंहिंजो मोमिन ऐं ॿियूं हुनजी तकलीफ़ूं थियूं जेके कीड़ा पइजी विया हिते घणियूं बीमारी पोइ सब्रु अयूब जेको आहे सो मशहूरु आहे पर पोइ हाणे वरी वधीक कहाणी हुनजी पोइ नुस्बिन असांखे तकलीफ़ में मतिलबु ऐं अज़ाब में शैतान मूंखे छुतो आहे ऐं उर्खुद बि रजल पोइ हुनखे हुकुम थियो पंहिंजो अलाह ताला वटां त उर्खुद बि रिजली क पंहिंजी हीअ जेके लत आहे पंहिंजो उहा हण ज़मीन ते पेर पंहिंजो हण ज़मीन ते और उर्खुद बि रिजली क पंहिंजी पंहिंजो रिजल रिजल माना पेर या टंग हण पंहिंजे हिन ते ज़मीन ते हण, त पोइ उन में छा चश्मो फुटी निकिरंदो। हाणे जेको असां वटि चवंदा आहिनि इहे फलाणा पखी छा था चवनि, फलाणा पखी छा था न, इहो मतिलबु तमामु हिकिड़ो सुठो मतिलबु माण्हू जे दिमाग़ वधाइण जे लाइ ॻाल्हि, हिकिड़ो अकुलु फहम, हिकिड़ो इमेजिनेशन वधंदो, त पोइ उन में चवंदो फलाणो पखी छा थो चवे, फलाणो कीअं थो कहिड़ो ज़िक्र थो करे, फलाणो पखी कहिड़ो ज़िक्र थो करे, पोइ चवंदा गेरो जेको आहे ज़िक्र थो करे। पाण सिंध में गू गू वेठो कंदो आहे वीचारो, गू गू चए छा कंदो आहे वेठो, हीअ चए थो उर्खुद बि रिझ लिख, चए टंग हण पंहिंजो ॿाह पेर हण पंहिंजो, त हाणे ॾिसो पखी जेके आहिनि से पेर हणी ठुंगो हणी ज़मीन ते ऐं उतां ई हेठि का शइ हूंदी आहे उहा खणंदा आहिनि, वरी ठुंगो हणंदा वरी खणंदा, ठुंगो हणंदा वरी खणंदा हीअं ज़मीन ते पंहिंजे पेर सां, पेर सां। ऐं कुकड़ जेका आहे सा वरी वात सां, वात त कोन्हेसि, चुंभ जेका आहे चुंभ चुंभ सां हणंदी ठुंगो हुनखे, त ठुंगो जेको ॿियो पखी थो हणे, ॻेरो थो हणे या कबूतर ॿियो, उहो वरी पेर सां थो हणे। त इर्क़ बि हिते फरमाई क़ुर मतिलबु हीअ आलमनि जूं ॻाल्हियूं आहिनि जेके सुहिणियूं आहिनि, पर हिन करे चए त हीअ अलाह ताला चयो न चयो छा न चयो, पर हीअ सुहिणी ॻाल्हि आहे जेका इंसान खे सम्झ में अचे, त उर्खिद बि रिझ लेख पंहिंजो पेर हण ज़मीन ते त चश्मो फुटी ईंदो। जीअं हज़रत इस्माइल अल इस्लाम नंढो ॿारड़ो पंहिंजो हज़रत हाजरा अल इस्लाम हुनखे रखियो हुते, त पोइ वरी हेॾां पई डोड़े होॾां पई डोड़े, वरी जीअं ॾिसे खणी त चश्मो फुटी आयो, जो हुनजो पेर लॻो जीअं धरती ते, पोइ अलाह ताला हुतां चश्मो कढियो हुयो जेको ज़म ज़म ज़म ज़म वॾा पाण पीअनि पियूं था अञा ताईं, अलाह ताला हुनखे क़ाइमु रखियो आहे। इहो जेको आहे पोइ तौरात में बि ज़िक्र आहे त हज़रत हाजरा जो ॾिसे खणी त जिब्रील इस्लाम आहे जेको हुन पेर हयो आहे पंहिंजो या खंभयो अथसि पंहिंजो, हुन मज़ा पाणी निकिरी आयो आहे। त वरी हिन नमूने सां मतिलबु त इहे हुकुम थियो ॼण हुननि खे उर्खिद बि रिज़ लिख हज़रत अयूब अल इस्लाम खे, उहा ॼण ॻाल्हि आहे त हाणे पेर हण ज़मीन ते, पेर पाण इन में घणियूं माना जेका बि माण्हू कढणु चाहे छा आया, पर ज़मीन ते पेर हण, उर्खुद बि रिज़ लिख हाज़ा मोहतसलुन, ही गुसल करण जी जॻह मतिलबु त धोअण जी। तव्हां ॾिसो त केतिरा चश्मा आहिनि जेके गरम पाणी जा, हीउ जेको आहे थधो आहे, हितां पाणी निकिरंदो थधो, जो फरमाइत मुख़्तसरनि बारिदुनि, बारिदुनि थधो आहे उहे शराब, पर के किचमा थींदा आहिनि जेके गरम पाणी जा थींदा आहिनि, पाण वटि बि सिंध में बि आहिनि, पोइ माण्हू हुते वेंदा आहिनि, हुते वञी विझंदा आहिनि या हुते छा कंदा आहिनि, पोइ हुनखे जेके बीमारियूं हूंदियूं आहिनि के उहे हुननि जूं ख़तमु थी वेंदियूं आहिनि हलियूं। या अहिड़े नमूने सां ॿियनि मुल्कनि में बि चश्मा आहिनि, हिते असां वटि तोरंगा बोरंगा पोरंगा अलाए छा मतिलबु आहे, उते माण्हू वेंदा आहिनि पोइ चश्मा, हुते पाणी गरम पाणी जा हेठां मतिलबु जेको हुनमें आहे जेको हिसाबु किताबु को धरती में, उन जे करे पोइ पाणी गरम थो अचे, पोइ हुन मज़ा की मिनरल्स वग़ैरह इहे अहिड़ियूं क़िस्म जी शयूं केमिकल्स थियनि था जेके पोइ जिस्म खे के बीमारियुनि खां आजो कंदा, के वरी बीमारियूं ॿियूं ॾींदा, पोइ ख़ुदा खे ख़बर आहे कहिड़ियूं बीमारियूं थींदियूं कहिड़ियूं। पर पोइ इहा छा जेका दजला नदी आहे हिन मंझि उहो निकिरंदी पंहिंजो छा चइबो आहे, इहा जेका सल्फ्यूरिक एसिड वग़ैरह जहिड़ी का शइ का अहिड़ी थींदी आहे, उहा माण्हू खाईंदा आहिनि, उहो खाइण सां पोइ हुनखे चङाई थींदी आहे या छा थींदी आहे, पर चयो आहे त मां निकिरी ईंदी आहे पाणी मुंहिंजा पंहिंजो वरी हुन मुंहिंजो उहो चश्मो हूंदो आहे गरम हेठि पाणी जो या छा त अहिड़े क़िस्म जा पाणी में मुख़्तलिफ़ शयूं आहिनि पाण वटि हिते फलाणो छा चइबो हुओसि जिते वागू हूंदा हुआ कराची जे भरिसां अलाए छा आहे नालो उन जॻह ते या ॿियनि हंधनि ते पंहिंजा आहिनि चश्मा अहिड़े क़िस्म जा जो हुते माण्हू विझंदा आहिनि या हुते हुनजो पाणी खणी इस्तेमालु कंदा आहिनि, त पोइ हुन शफ़ा थींदी आहे अलाह ताला पाण हिन में हिते में उनजो ॼण हुकुम हिते आहे उर्खिद बि रिज लिख हाज़ा मोहतसलुन, हीअ जेको पाणी आहे तुंहिंजे लाइ हौसल करण जे लाइ, हीअ पाणी पंहिंजो हिन सां विंझ या हिन सां सफ़ा कर त तुंहिंजो बुत साफ़ु थी वेंदो हलियो, हीअ बीमारी तुंहिंजी लही वेंदी हली, बारिदुनि थधो आहे इहो पाणी ऐं उहो शराब पीअण जो बि आहे इहो, यानी पी बि ऐं ॿई ॻाल्हियूं जेके आहिनि मतिलबु त माण्हू खे को टेम्परेचर थो थिए, को फलाणो थो थिए फलाणो थो थिए, पोइ माण्हू जेको पाणी पढ़ी ॾींदा आहिनि अच्छा त पोइ उहो मुंहुं खे लॻाइबो, बुत खे लॻाइबो ऐं पंहिंजो कुन मज़ा कुझु पाणी पीबो, पोइ अलाह ताला शफ़ात करे थो, मतिलबु अहिड़े क़िस्म जा जेके हुकुम अकाम वरी थियनि था, वरी तावीज़ात वरी लिखण वारा या पंहिंजा पढ़ी ॾियण वारा पाणी पढ़ी वञणु ॾियण वारा, पोइ हाणे माण्हू आहिनि हिकिड़ा माण्हू मञनि था हिकिड़ा नथा मञनि, पोइ हाणे तव्हां जहिड़ा बि हुजो अलाह ख़ुशि रखेव पंहिंजो, पर जेके माण्हू पढ़ी ॾियनि था हुनखे वरी हू माण्हू जेके खणी वञनि था उहे सम्झंदा भई हिन मां असांखे शिफ़ा थिए थी त अलहमदिल्ला पोइ उहो पाण ॼाणनि असांजो तुंहिंजो मुंहिंजो असांजो मसइलो न आहियो पर जेके पढ़ी ॾींदा उनखे पाणी मोके लॻाइजे उहो ऐं पंहिंजो उन मञा कुझु पीजे जेको बि आहे त अहिड़े नमूने सां अलाह ताला शिफ़ात कंदो भई इहो ॼण ख़्यालु आहे उनमें मुख़्तसलन बारदन व शराब वहबना लहू अहलहू पोइ हाणे हिन में कहाणी पूरी हिते कोन थो ॿुधाए न को वरी हुन में पूरी आहे त छा थियो पर पोइ उहो अहिड़ो बि थियो जो पहिरीं हुनजो माल जेको हो कैटल वग़ैरह इहो सभई मरी विया हलिया या हुनजी ज़मीन अहिड़ी थी वई हली या हुन पोइ ॿार हुनखां गुम थी विया हलिया या मरी विया या छा थियो ख़ुदा ख़बर आहे त मतिलबु त हू विया हलिया कंहिं पासे या खॼी विया हलिया या छा थियो पोइ पोइ हुनजो अहल हुनजी हिकिड़ी ज़ाल हुनजी रहीम आहे जेका असां हुन हुई बाक़ी हाणे हुन ज़माने में घणियूं ज़ालूं बि हूंदियूं माण्हुनि खे पोइ शाहूकार माण्हू हूंदा हुनखे सभु को पंहिंजी धीउ ॾींदो त भई वञी सुखी थिए पंहिंजे हुनजे घर में पोइ हाणे जीअं अॼुकल्ह पाण एतिरा था करियूं भई बसि हिनजी अॻ में ई शादी थियल आहे ॿी न थिए मतिलबु त अहिड़ी का ॻाल्हि अॻे कोन हुई माण्हू चवंदा हीअ भई सुखियो आहे छा बादशाह आहे की वॾो शाहूकार आहे त हिन वटि मुंहिंजी धीउ हूंदी त थी वेठंदी पोइ हाणे पाण ॼाण पाण में पोइ इन ख़्याल सां हाणे हुनखे वरी अलाह ताला हिते फरमाए थो त असां मोटाए ॾिना उहो जेको हुनजो आल हो हुनजा पुट हूंदा हुआ की धीअं कयूं चार जेके हुनखां वयूं हलियूं या खसी वियूं या मरी वियूं या जेको बि थियो रब पाक पोइ उनजे एवज़ असांखे वरी ॿियो असां हुनखे ॿियो ॾिनो वाबना लहू अहलहू वा मिस लहोम ऐं उन्हनि जहिड़ा वरी ॿिया यानी हुनजी अहल बि असां मोटायो ऐं उन्हनि जहिड़ा वरी ॿिया बि ॾिनासूंसि यानी घणो घणो पाण वधाए ॾिनोसूंसि माहोम उन्हनि उन सां गॾु मिस लहोम माहोम रहमतम मिना इहा असांजे तरफ़ां रहमत हुई हज़रत अयूब अलाम ते जेको असां ईअं कयो उहा ज़िक्र आहे ऐं इहा हिकिड़ी नसीहत आहे माण्हुनि ॿियनि जे लाइ सम्झण जे लाइ त भई हज़रत अयूब अलाम खे कहिड़ो फल मिलियो दुनिया ऐं आख़िरत में दुनिया में ई त हुनखां जेको खसी वियो हलियो हुनखां फुरजी वियो हलियो हुनखां वियो हलियो अथऊं सो वरी हुनखे मोटाए ॾिनोसूं उनखां वधीक वरी मोटाए ॾिनोसूं ऐं पंहिंजो आख़िरत में बि हुनजो जेको आहे दर्जो हेॾो वॾो कयोसीं जो हुन नामाचार हुनजो नालो नामूस हुनजो ॻाइजे पियो क़यामत ताईं सब्र अयूब अलाम जो मिसाल थी वेंदो हलियो त भई अहिड़ो सब्र अयूब अलाम जहिड़ो कंहिं कोन कयो सब्र अयूब अलाम जो सब्र अयूब जो मिसलहम अहम रहमतम मिना व ज़िक्रा ले उल अलबाब इहा जेका नसीहत आहे हिकिड़ो ज़िक्र आहे उनखे जेके अक़ुलु रखनि था जेके अलबाब आहिनि उल अलबाब उल अलबाब जो अॻु में ज़िक्र कयोसीं लब लब माना दिलि आहे दिलि माना हिते अक़ुल जे माना में जेको फाम ऐं सोच वीचार रखनि था उहे माण्हू जेके आहिनि से उन्हनि जे लाइ इहो नसीहत आहे हाणे ॿी वरी ॻाल्हि हिन में थो करे व ख़ुशि हाणे इहो ॿियो हुकुम थियो जेको हज़रत अयूब अलाम खे त ख़ुशि बि यदिकन हिकिड़ी मूड़ी यानी घणनि पननि छित जूं जेके थींदियूं आहिनि जीअं ॿुहारे में थी थियनि या अहिड़े नमूने सां खजीअ जूं जेके इहे थियूं थियनि इहो हिकिड़ी वॾी मूड़ी सौ जी या केतिरनि जी पननि जी उहा खणी हुनखे हणु माई खे मतिलबु त ईअं मिड़ी छो जो हुन को कसम खयो को माण्हू को आयो पंहिंजो मूं जहिड़ो को ठग उहो चयईं त आऊं हुन शैतान हूंदो को ॿियो हूंदो अलाए कहिड़ो जेको आयो चवंदा आऊं हुनखे शफ़ा थो करायां पंहिंजे मूंखे तूं पूजी या मूंखे तूं हीअं कर मतिलबु त हुनखां कुफ़ुर जेको कमु कराइण ते चयईं या छा माई रहीम आहे वीचारी हुनजो नालो बीबी जो अलाम पोइ उहो ॾिसईं भई मुंहिंजो मुड़ुसु आहे वीचारो तकलीफ़ में आहे इहा इहा पोइ हिन खां भला मदद वठां पिया तव्हां शैतान खां अलाए छा पोइ हुन खां शैतान खां चई हा तुंहिंजी जेका ॻाल्हि आहे वञा थी जेका तूं चवईं थो चई इबादत कंदुसि अलाए छा चई ख़बर नाहे ख़ुदा खे ख़बर आहे पोइ हज़रत अयूब अलाम खे जॾहिं ख़बर पई त हीअ हुन शैतान जी ॻाल्हि मञींदुसि त चयाऊं तोखे सौ हणंदुसि पंहिंजो धकु हणंदुसि तोखे छा चइबो आहे त पोइ हाणे उहो कसम त हिकिड़ो खॼी वियो हलियो पोइ अलाह ताला चए थो हाणे इहो तुंहिंजो कसम ईअं पूरो थींदो जो तूं छिंदीअ जेके आहिनि ॿुहारे जहिड़ियूं सौ हुन में मुड़ी में विझी उहो हुनखे ईअं आहिस्ते करे ईअं हण त तुंहिंजो कसम पूरो थींदो कसम आहे भई हणिणो आहे बसि ठीकु आहे उहो तुंहिंजो कसम पूरो थी वियो हलियो ऐं पंहिंजो माई जो ॾोह कोन्हे हुन वीचारी पंहिंजे मुहबत सां या पंहिंजे ख़्याल सां तुंहिंजे शिफ़ा जे लाइ का ॻाल्हि कई उहा ॻाल्हि जेका हुन करण ते चाही उहा ग़लति हुई मतिलबु त शरीयत जे हिसाब सां इन करे हाणे तोखे इहो असां ॾिनोसूं तरीक़ो त उहो ख़ुशि बि यद कयसन फदरे बि ऐं उन सां हुनखे मतिलबु आहिस्ते हिकिड़ो धकिड़ो हणी छॾ तुंहिंजो कसम पूरो थी वेंदो सौ धक ॾियण त थी विया हलिया ओला तहनस, ऐं इन में कसम भंज न, यानी जे कसम तुंहिंजो पूरो थी वेंदो इन जो पंहिंजो इना वजदना हो साबिरा, असां हुनखे सब्र वारो ॾिठो, यानी हीउ साबित थी वियो हलियो, असां सब्र वारो हुनखे ॾिठो। इना वजदना हो, असां पातो हुनखे, असां ॾिठोसीं हुनखे, हासिलु कयोसीं, यानी वी फाउंड हिम जे अंग्रेज़ी में, असां हुनखे इन नमूने सां यानी ही प्रूव्ड हिमसेल्फ टू बी साबिर, सब्र करण वारो। न्यामल अब्द भलो बानू, हाणे हीअ सभई हिन सूरत में जे न्यामल अब्द सभु हज़रत अयूब, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान, न्यामल अब्द भलारो, तमामु भलो बात भलो बानू मुंहिंजो न्यामल अब्द, इन हू अवाब, बेशक हू जेको आहे सो अलाह ताला ॾांहुं वरी वरी मोटी अचण वारो, वरी वरी रुजू करण वारो अलाह ताला ॾांहुं हुयो। हाणे पढ़ूं था हिन खां पोइ, वज़कुर इबादना इब्राहिम इसहाक याकूब उलल ऐदी वल अबसौर, हज़रत इब्राहिम इसहाक ऐं याकूब अलाम जो ज़िक्र कर जेके हथनि ऐं अखियुनि वारा हुआ। हाणे अर्ज़ु कयोसीं त हथनि माना त हू कमकार कनि था, मतिलबु हैंडीमैन जेको चइबो आहे अंग्रेज़ी में, मतिलबु सभु को कमकार हेॾां होॾां पंहिंजे हथ जो। हज़रत दाऊद अलाम लोहार को कमु कंदो हो, पंहिंजो पंहिंजो ज़रहूं ठाहींदो हो, हुनजो ज़िक्र सूरत अंबिया में अचे थो, ॿिया कमु कंदो हो। ऐं पंहिंजो इन हथनि वारा हुआ इहे, ऐं पंहिंजो अबसार वारा माना बसीरत वारा, फम वारा, दरख वारा, फ़िक्र वारा, हुननि खे सोच वीचार, फ़िक्रु, ख़्यालु, तदब्बुर जेको आहे वारा हुआ, जो हर कंहिं ॻाल्हि खे सम्झी सघंदा हुआ, मतिलबु परसेप्टिव ऐं पंहिंजो अहिड़े नमूने सां अबसार, अखियुनि वारा, बसीरत वारा हुआ। इना अख़लस ना हुम बेखालिसातिन ज़िक्रदार, असां हुननि खे चूंडियो, अख़लस ख़लासो ख़ुलासो रखियोसीं, असां हुनखे चूंडियोसीं ख़ालिसतन, ख़ासि करे असांजे ज़िक्राल ज़िक्रदार, असांजे आख़िरत जे ज़िक्र जे लाइ, असां नसीहत जे लाइ, मतिलबु त चङाई जे लाइ आख़िरत जे, ऐं हुनखे असां चूंडियो, इहे जेके बि नबी पाक हुआ सभिनी खे, इन हुम इंदनाल मिनल मुस्तफ़ी नल आख़यार, ऐं इहे जेके बेशक इहे असां वटि आहिनि चूंडियल भलारनि वञा, मुस्तफ़ीन अस्तफ़ा इन लाइ हस्तफ़ा आदम नूहम आल इब्राहिम व आल इमरान अल अल आलमीन, मुस्तफ़ा जी माना चूंडियल, ऐं पंहिंजो अख़यार ख़ैर ख़यार ख़ैर वञा, यानी सुठो भलो अख़यार, अख़यार हुनजो प्लूरल थियो, ऐं पंहिंजो ख़ैर जो भला भला नियमल अब्द इन माना में बि अख़यार चूंडियल भलारनि मज़ा हुआ। न पोइ हुनखे फ़रमायो त वज़कुर इस्माईल वल यस वज़ल किफ़िल व कुल्लुम मिनल अख़यार, इस्माईल जो अल इस्लाम जो यसा जो ज़ल किफ़िल जो सभई इहे चूंडियल हुआ, सभई भलारा हुआ, अख़यार हुआ। अख़यार जो लफ़्ज़ ॿियो दफ़ो आयो, हाज़ा ज़िक्रुन, हीअ जेकी नसीहत आहे, हीअ बयानु आहे, व इन लिल मुतक़ीन ल हुस्न महाब, ऐं बेशक जेके परहेज़गार आहिनि उन्हनि जे लाइ ई सुहिणो आख़िरत जो माग आहे, जेको उन खां वठी वेंदी आहिनि आख़िरत जेका महाब, महाब जो लफ़्ज़ हिते हर हर बार बार आयो आहे। हाणे जन्नातिन अदिन मुफ़तहतन लहमुल अबाब, उहो आख़िर माग कहिड़ो आहे जंहिं लाइ ही सभई वेंदा, उहो जन्नात अदिन, अदिन जी जन्नत जेका मुफ़तहतन खोलियो वेंदो, या पंहिंजो लहमुल अबाब दरवाज़ा हुनजा खोलिया वेंदा, मुतकईन फ़ीहा यदऊन फ़ीहा बिफ़ाक़िहतिन कसीरतिन व शराब, हुते टेक ॾियो वेठा हूंदा, ऐं यदऊन फ़ीहा बिफ़ाक़िहतिन, ऐं घुराईंदा हुते मेवा, फ़ाक़िहत फ़ाक़िहत मेवा खाइण जा कसीरतिन घणा हूंदा, जेके शराब पीअण जूं शयूं हूंदियूं। शराब जी माना शराब कोन्हे जेको वाइन अचनि या अल्कोहलिक या इन माना कोन्हे, शराब माना पीअण जी शइ, का पीअण जी खीर, खीर जेको आहे सो बि शराब, पंहिंजो पाणी जेको आहे सो बि शराब, मशरब मशरब मशरूब शरूब, इहे मतिलबु हिन मज़ा थो निकिरे। पोइ हाणे असां वटि वरी फारसी में अगरि सिंधी में उर्दू में वरी सिंधो शराब माना आहे ई अल्कोहलिक जेको इन माना में न आहे, कसीर ऐं कसीरतिन व शराब, व इनहम कासरात तर्फ़ अतराबनि, ऐं उन्हनि वटि वॾियुनि अखियुनि वारी नज़र हेठि झुकायल वारियूं हूंदियूं, मतिलबु त हुननि जूं ज़ालूं अतराब, हाज़ा मा तू अदून लियोमिल हिसाब, हीउ तव्हांजे लाइ वाइदो कयो वियो आहे, प्रोमिस कयो वियो आहे तव्हांजे लाइ हिसाब वारे ॾींहुं, क़यामत वारे ॾींहं ते, इन हाज़ा ल रिस्कुना मा लहू मिन नफ़ाद, हीअ असांजे असां वटि तव्हांजे लाइ रिस्क आहे, जंहिंखे का खोट कोन्हे, जेको ख़तमु न थी सघंदो, न थींदो, नफ़द नफ़ाद माना खोट, माना खुटी वञे अहिड़ी का शइ, हीअ खुटंदी कोन, अलाह ताला वटि जेके ख़ज़ाना आहिनि से खुटण वारा न आहिनि। हाज़ा इहा ॻाल्हि ईअं आहे, हाज़ा हाज़ा माना इहा ॻाल्हि ईअं आहे बसि, इन लिल तौगीन लशर्रम आब, पर जेके तगा वारा आहिनि, जेके बग़ावत वारा आहिनि, जेके शैतानी कमनि में इसरार था कनि, मुसर आहिनि, उहे बेशक शर महाब, उहे बुरो ठिकाणो आहे उन्हनि जो, जहनम कहिड़ो ठिकाणो आहे उन्हनि जो, जहनम उन जो ठिकाणो आहे। यसलाउ नहा, जंहिंमें उछलिया वेंदा ऐं सड़िया वेंदा, यसलाउ सल जेको माना आहे, सलात में इन माना लफ़्ज़ मां निकिरे थो, सलात माना पचणु, पंहिंजो उछलियो वेंदो हुन में, ऐं सलात पढ़िजे थी जेका नबी पाक ते, उहो बि साॻी हिन रूट में जा लफ़्ज़ निकिरे थो, ऐं निमाज़ जेका पढ़िजे थी सलात, उहा बि हिन साॻी रूट मां आहे, उहो मतिलबु त आहे हुन में माण्हू जीअं सोन जेको आहे सो विझिबो बाहि में, पोइ तयारु थींदो सुठो, माना हुन मां किन किचिरो निकिरी वेंदो, तीअं माना बि आहे, पर सलाह माना उछलियो वेंदो जहन में, इहा माना थी उछलियो वेंदो बेसल में, पोइ कहिड़ो न बुछड़ो उहो आहे, उहो जॻहि आहे पंहिंजी हुनजी रहण जी, बुछड़ी रहण जी जॻह। हाज़ा वरी इहा ॻाल्हि ईअं आहे, हाज़ा माना इहा ॻाल्हि ईअं आहे बसि, हाज़ा ईअं आहे, हाज़ा फल यज़ूकू हमीमुन वग़साक, पोइ पंहिंजो चखो पंहिंजो गरम पाणी जेको आहे, ऐं गस पू जेका आहे गसाक गसक गसाक, उहो आख़िर मिन शकल ई अज़वाज, ऐं ॿिया बि उन जहिड़ा कई अज़ाब हूंदा जेके हुनखे, हाज़ा फ़ौजन मुख़्तहिमुन माकुम ला मरहबम बिहिम, अहिड़ी इहा जेका फ़ौज आहे सिग लंघे आई, मुख़्तहिमुन माकुम तव्हां सां गॾु, ला मरहबम बिहिम, हुननि खे को मरहबा कोन्हे, हुननि खे को भले आहे खीकार कोन, भले खीकार कोन कबी हुनखे, बिहिम इन होम साल नार, उहे जहन में उछलिया वेंदा साल सलम जा, कालू भल अंथुम ला मरहबन बिकुम, पोइ हिक ॿिए खे वेला चवंदा हुते, तव्हां तोखे कोन्हे भल खीकार कोन्हे, तूं तूं यू आर नॉट वेलकम, जहन भई जहन में भले पिया हुजो, मरहबन बिकुम, पोइ चए कालू भल अंतुम ला मरहबम बिकुम अंतुम कदम तुमू लना, त ई असांखां अॻ में बुछड़ाई ते हुओ संदर मुंहिंजो वेठा हो, असीं पोइ तव्हांजे पोयां आया आहियूं बुछड़ाई ते, हाणे हलो भला ॿई ॼणा जहन में था हलूं, कदम तुमू लना फ बेसल करार, पोइ कहिड़ो न बुछड़ी जॻह आयो आहे रहण जी, कालू रबना मन कदम लना हाज़ा फ़िद अज़ाबन देफ़न फिनार, पोइ वरी चवंदा रब हे रब पाक, हीअ जेके असांखां अॻु में बुछड़ाई हिते संदरो ॿुधो बीठा, इनखे असांखां वधीक अज़ाब ॾींदो हिनखे ॿीणो असांखां, हिक ॿिए खे ईअं वेठा चवंदा, हू चवंदो अलाह ताला चवंदो सभिनी खे अज़ाब अथव, तव्हांखे ख़बर कोन्हे कंहिंखे केतिरो अज़ाब आहे, सभई आयो अज़ाब में, कालू रबना मन कदम लना हाज़ा, जेके असांखां अॻु में आया हिन मामले में, उन्हनि खे तूं फ़िद हो, पोइ वधाए उन्हनि जो अज़ाब, ज़ियाफ़न घणो अदा वधाए वधाए वधाए छॾनि जो फिनार जहन में, वकालू मालना ला नरा रिजालन कुन्ना नउद्दुम मिनल अशरार, ऐं छा आहे जो असीं ॾिसूं कोन था उन्हनि माण्हुनि खे, जिन खे असीं मतिलबु त घटि सम्झंदा हुआसीं, शरीर सम्झंदा हुआसीं, उहे जहन में असां सां गॾु उहे आहिनि कोन, किला विया हलिया, उहे जनम जन्नत में वेठल हुआ, हिते हुते सवाफ़ात में पहिरीं फरमाए त जन्नत ई चवंदा त हू जनम ई किथे आहे, हू जेको मुंहिंजो यारु हो जेको, पोइ वरी हुनखे जनम ॾिसंदो, हाणे हिते वरी जनम ई आहे, चए थो मुंहिंजो यारु हिकिड़ो हुयो, पोइ असीं त हुनखे ॾाढो घटि सम्झंदा हुआसीं, पोइ अलाए किथे आहे, असां सां गॾु आहे कोन को हिन जनम में, पोइ चवंदा उहो जन्नत में वेठो अथई, ॻोल्हि हुनखे, पोइ हाणे तख़ज़ना हुम सखरी आहे, पोइ असां हाणे हुननि खे पंहिंजो मस्करी करे सम्झंदा हुआसीं, पोइ हाणे हिते मूं वक़फ़ो करे मूंखां इलाही वक़्तु थी वियो हलियो, अलाह मौफ़िलना वरहमना वरज़ुकना वफ़ज़ना वादा अला सवातल मुस्तक़ीम सवातल अलदीन अलम ग़ैर मौज़ूबु।